przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Michał Jędrzkowiak. Będą kolejne unijne sankcje na Białoruś, ostatnie wprowadzono rok temu. Strażacy z Poznania i Krakowa wyruszą dzisiaj do Grecji, będą pomagać w gaszeniu pożarów. Wrak Cessny, która rozbiła się pod Nasielskiem, odholowany do hangaru. Prokuratura bada 3 wersje zdarzeń. Unia nałoży na Białoruś kolejny pakiet sankcji, potwierdził minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. W najbliższych dniach mają być sfinalizowane wszystkie procedury. Minister poinformował na konferencji prasowej, że sankcjami mają zostać objęte konkretne osoby. Sankcje indywidualne zakładają wpisanie na listę zamrożenia środków i zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dodatkowo 39 osób odpowiedzialnych za represje polityczne, w tym osób odpowiedzialnych za skazanie Andrzeja Poczobuta, my o to apelowaliśmy od szeregu miesięcy, oraz 3 podmiotów. Sankcje sektorowe natomiast będą dotyczyć zakazu eksportu produktów znalezionych na polu bitwy przez Ukrainę, broni, amunicji, komponentów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Projekt sankcji Komisja Europejska przygotowała pod koniec stycznia, o czym jako pierwsza informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia i od tego czasu toczyły się negocjacje. Polska wspierana przez Litwę wielokrotnie apelowała w ostatnim czasie o zgodę na nałożenie sankcji na białoruski reżim. Podkreślała, że jeśli Unia Europejska ma skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji wobec Rosji, to musi także rozszerzyć restrykcje wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na reżim w Mińsku rok temu. Grecki rząd zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków specjalizujących się w gaszeniu lasów. Po południu na miejsce ma wyruszyć 149 strażaków i 49 pojazdów. Zmobilizowano jednostki z Poznania i Krakowa, poinformował komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości położone około 15 km na południe od stolicy Grecji. Sytuację utrudnia silny wiatr. Straż pożarna poinformowała, że ogień potrzebował zaledwie 2 godzin, by pokonać dystans 12 km. Wrak Cessny, która rozbiła się na lotnisku w Chcynnie, został wieczorem odholowany przez strażaków do hangaru. Po wyciągnięciu wraku z gruzu w budynku trzeba było odczekać, aż z maszyny ścieknie całe paliwo, a następnie postawić ją na koła. W wypadku zginęło 5 osób, 8 jest rannych. Jolanta Świdnicka z prokuratury rejonowej w Pułtusku powiedziała, że śledczy rozpatrują 3 możliwe przyczyny tragedii. Jedna z nich to jest błąd pilota, czyli ten czynnik ludzki. Druga, ewentualna awaria sprzętu, czyli samolotu. I trzecia to są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wiadomo już, że maszyna wykonywała lot szkoleniowy, a na jej pokładzie był pilot i 2 kursantów. Pilot zginął na miejscu. Pozostałe ofiary śmiertelne to osoby w budynku, na który spadł samolot. Najwyższy Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Oznacza to, że nadal można w niej wydobywać węgiel. Do decyzji sądu odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Postawiliśmy na swoim. Nie posłuchaliśmy tej złej, szalonej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej zamknięcia elektrowni i kopalni Turów, czyli zamknięcia ogromnego kawałka naszego systemu energetycznego, 7%. A skąd ciepło do domów? Również stamtąd. Nie daliśmy się zaszantażować. Nie daliśmy się zaszantażować ekoterrorystom z Zachodu, z Niemiec głównie, bo Polska ma w tym sporze rację. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do 27 kwietnia 2044 roku. Przeciwko działalności kopalni są niemieccy i czescy ekolodzy. Po 15 latach zakończono projekt wydania 15 tomów dzieł zebranych Gustawa Herlinga Grudzińskiego oraz uporządkowania i zdigitalizowania jego archiwum w Neapolu. Uroczyste podsumowanie z udziałem delegacji z Polski i Włoch odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że oddajemy w ten sposób hołd niezwykłej postaci polskiej kultury. Wybitnemu literatowi, bacznemu obserwatorowi rzeczywistości, ale także człowiekowi niezłomnemu, który pełnił rolę symbolicznego ministra kultury Polski. Podczas uroczystości przypomniano, że pisarz był więźniem łagru w Jercewie, a także walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wybrał emigrację, wędrując po Europie Zachodniej, by ostatecznie osiąść w Neapolu, w którym mieszkał przez 45 lat. Do tego stopnia wtopił się w kulturę neapolitańską, że mówił o sobie, że jest neapolitańskim Polakiem. Polacco napoletano. Powiedział minister kultury Włoch Gennaro San Giuliano. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na północy i południu kraju burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 21-22 stopni na północy do 29 na południu. Nad samym morzem około 18. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tanecznie dzisiaj zaczynamy. Tak, proszę Państwa, tanecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Piotr Firan. Dzień dobry. Razem spędzimy najbliższe prawie 3 godziny. wszystko o tym, co w programie. Wakacje trwają, nie da się ukryć, a w całym kraju dochodzi do nietypowych sytuacji, jeśli chodzi o zachowania turystów, ale także, proszę państwa, mieszkańców kurortów. Właściciele apartamentów nad Bałtykiem wprowadzają zakaz smażenia ryb i kary za niedostosowanie się do wytycznych. O szczegółach opowiemy po godzinie 7. Będzie też o swetrze z motywem czarnej owcy, którego wartość szacuje się na 80 000 dolarów. Są takie części garderoby, których nie oddalibyśmy za żadne skarby. Może państwo sobie przypomną dzisiaj o kultowych dresach albo po prostu ubraniach, w których świetnie się państwo czuli, ale były nadgryzione zębem czasu i zniknęły niestety w tajemniczych okolicznościach. Być może narzeczona, być może mama spowodowały, że nastąpiła konfiskata, no i niestety nie możemy się nimi cieszyć. 2:07, 11 minut po godzinie 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hypnotized Purple Disco Machine przed momentem, 18,5 minuty po godzinie 6. Proszę Państwa, nad Bałtykiem nie można smażyć ryb, bo skarżą się mieszkańcy. W Tatrach także dochodzi do różnych incydentów, o jednym z nich nieco później, a w Egipcie trzeba na przykład uważać z okazywaniem sobie uczuć. Można jak najbardziej chodzić za rękę i się objąć na przykład na ulicy, ale takie typowe całowanie już w grę nie wchodzi. Ciekaw jestem, z jakimi Państwo nietypowymi sytuacjami spotkali się w czasie wakacji i czy one dotyczyły innych turystów, czy raczej naszej nieznajomości lokalnych obyczajów. Dwie dwójki i siedem trójek, a przed nami także, to za kilka minut, porcja informacji, a w zasadzie duża porcja informacji, między innymi pierwszy dziś raport z dróg. pierwsze spotkanie, jak podróż w nieznane. Siedzieliśmy wpatrzeni, tak jak dzieci, które jeszcze nic nie wiedzą. Ona jest ze sną, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzucają, kiedy robi się ciemno. Ona jest ze sną, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzucają, kiedy robi się ciemno. By w środku nocy tańczyć raz Program Trzeci Polskiego Radia. Bring me Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Pierwszy dziś radionawigator. Informacje dla kierowców. Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry. I nie są to niestety dobre informacje dla kierowców jadących A4 na trasie Lubiatów-Złotoryja. Chodzi o 81 kilometr. Tam z powodu zdarzenia drogowego jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Krajowa 15, trasa Toruń-Inowrocław, miejscowość Perkowo. Po zderzeniu dwóch ciężarówek z autem osobowym na 220 kilometrze jest całkowita blokada przejazdu. Niewiele lepiej na 43 w Łódzkiem, trasa Rudniki-Wieluń, miejscowość Kamionka. Na 6 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem i blokada przejazdu. Oprócz tego korki, pierwsze spowolnienia mamy już na S8 w Warszawie. Jak zwykle spory ruch jest w okolicach mostu Krota Roweckiego w kierunku Łodzi i Poznania. Stoi także dojazd do Warszawy, czyli Krajowa 7 i trasa między Łomiankami a Stołecznymi Młocinami. Na koniec Śląsk, zwalniamy na drodze S1. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Wojkowice Kościelne. Tam prowadzona rozbudowa niestety powoduje spowolnienia w obu kierunkach. 29 minut po godzinie 6. Skrót serwisu Trójki, Michał Mieczkowiak. Rosyjskie wojska drugą noc z rzędu ostrzeliwały Odessę. Władze wezwały mieszkańców do pozostawania w schronach. Uszkodzone zostały budynki i urządzenia portowe. Moskwa zapowiadała odwet po uszkodzeniu mostu krymskiego, łączącego okupowany Krym z terytorium rosyjskim. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma zająć się dziś wnioskiem premiera w sprawie pełnego składu Trybunału. Obecnie to co najmniej 11 sędziów. Regulacja taka według premiera może jednak ograniczać zdolności orzecznicze Trybunału. Pełen skład musi się zebrać między innymi w sprawie styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która, według rządu, wypełnić ma kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji prezesa elektrociepłowni Będzin z dniem odbycia najbliższej Rady Nadzorczej, poinformowała we wtorek spółka. Jak dodano, Kwiatkowski nie podał przyczyn swojej rezygnacji. Akcje elektrociepłowni Będzin notowały w czerwcu skokowe wzrosty. Pod koniec maja kosztowały nieco poniżej 7 zł. 22 czerwca wyceniano je na 71 zł. Czas na informacje sportowe. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków Częstochowa z pewnym awansem do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali w rewanżu na wyjeździe z estońską Florą Tallinn 3-0. W całym dwumeczu zwyciężyli 4-0. Wczoraj w Tallinie 2 gole strzelił Łukasz Zwoliński i 1 bramkę dorzucił Grek Janis Papanikolaou. Wszystkie te zdobycze to efekt drugiej połowy spotkania. Słuchamy trenera Rakowa Dawida Szwargi. Pierwsza połowa stała na bardzo wysokim poziomie. Natomiast nie strzeliliśmy bramki w tej pierwszej połowie i w takich sytuacjach przeciwnik zawsze czuje krew, zachował 0 z tyłu i jedna sytuacja, jeden nasz błąd może doprowadzić, że stan dwumeczu zostanie wyrównany. Tym bardziej cieszę się, że od początku drugiej połowy utrzymaliśmy dobry poziom gry i strzeliliśmy 3 gole. Raków jest już w drugiej rundzie i czeka na kolejnego rywala. Będzie to albo azerski Karabach Agdam, albo Lincoln Red Imps z Gibraltaru. Dziś rewanż tych zespołów. W pierwszym meczu Karabach wygrał 2-1. A 16 etap kolarskiego wyścigu Tour de France wygrał w efektownym stylu lider klasyfikacji generalnej Duńczyk Jonas Vingegaard. Był najszybszy na nieco ponad 20-kilometrowej trasie jazdy indywidualnej na czas. Drugi na mecie Słoweniec Tadej Pogacar stracił do Duńczyka ponad 1,5 minuty, dokładnie 1:38. A to oznacza, że w klasyfikacji generalnej przewaga Vingegaarda nad Pogacarem wzrosła do 1:48. Mówiąc krótko, to bardzo dużo. dużo. Zdaniem trenera kolarstwa Wacława Skarula sprawa zwycięstwa w tegorocznej Wielkiej Pętli jest już załatwiona. Przed tym etapem przewidywałem walkę o każdą sekundę pomiędzy Jonasem i Tadejem. Natomiast przecierałem oczy ze zdumienia, widząc bardzo agresywną jazdę Duńczyka od pierwszych kilometrów. No i rzeczywiście ta różnica, która pojawiła się na chronometrach na mecie, była bardzo duża i te półtorej minuty to jest chyba jednak rozstrzygnięcie tego wyścigu. A jeśli coś miałoby się jeszcze zmienić, to dziś, bo dziś 17 etap, jeden z najtrudniejszych w tego rocznej Wielkiej Pętli, dokładnie 165 km z Saint-Gervais-Mont-Blanc do Courchevel-Alpy i być może jeszcze zmiany w klasyfikacji generalnej. Deszcz i burze spodziewane są na północy i na południu, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, 27-28 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Creeping up the blind side, chaining up the wall, stealing through the dark. Zaglądamy na portal Polskiego Radia. Anglia walczy z nielegalnymi migrantami. Będą szybkie deportacje. Po długich dyskusjach brytyjski parlament zatwierdził projekt ustawy, której celem jest skuteczne zatrzymanie niekontrolowanego napływu nielegalnych migrantów. Ustawa po wejściu w życie nałoży na ministra spraw wewnętrznych prawną odpowiedzialność za deportację osób, które nielegalnie dostały się do Wielkiej Brytanii. Mają być one deportowane do krajów pochodzenia i jeśli jest bezpieczne, do Ruandy, z którą brytyjski rząd zawarł umowę w tej sprawie, lub do innych bezpiecznych krajów trzecich. Przewiduje też, że większość odwołań od deportacji będzie rozpatrywana dopiero, gdy te osoby już zostaną usunięte z Wielkiej Brytanii. Wnioski azylowe złożone przez osoby, które przybyły nielegalnie, będą rozpatrywane, gdy te osoby będą w bezpiecznym kraju trzecim, a nie w Wielkiej Brytanii, a osoby, które zostały deportowane, a ich wnioski o azyl nie zostaną uwzględnione, będą miały dożywotni zakaz wjazdu do Zjednoczonego Królestwa, osiedlania się w nim i ubiegania o obywatelstwo. Więcej na ten temat w zakładce Świat na polskieradio24.pl. Proszę Państwa, NASK ostrzega przed cyberatakami. Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzegła, że oszuści rozsyłają SMS-y do klientów PKO Banku Polskiego, zachęcające do zainstalowania fałszywej aplikacji. Zainstalowana aplikacja prowadzi do fałszywego panelu logowania, który ma na celu wyłudzenie danych dostępowych do bankowości elektronicznej. Zdaniem ekspertów, sama aplikacja nie ma dostępu do innych danych, służy oszustom jedynie jako część ataku phishingowego. Więcej na ten temat także na polskieradio.pl. I na koniec jeszcze kwestia turystyczna. Na tatrzańskich szlakach panuje wzmożony ruch turystyczny. W drodze na jednym z najbardziej popularnych z nich, czyli na Giewont, doszło do nietypowej sytuacji. Jeden z turystów zaatakował drugiego gazem pieprzowym. Funkcjonariusze w zakopiańskim szpitalu chcieli przesłuchać poszkodowanego, ale ten nie chciał zgłosić sprawy. W Tatrach także dochodzi do omdleń. Mimo wysokości i w górach, kiedy panuje słoneczna pogoda, upały dają się we znaki wędrującym. To przypomina o nakryciu głowy, piciu odpowiedniej ilości płynów i stosowaniu kremów z filtrem. Zapraszam po więcej na polskieradio.pl.

i zasad dla turystów wybierających się w dalsze podróże. Zaczynamy od polskiego morza. Jedno z najważniejszych ograniczeń dotyczy ubioru. Bez koszulki i z gołym torsem chodzić nie możemy i to obostrzenie jakby dotyczy całej południowej Europy. Mówi dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet SWB Merito i Uniwersytet Wrocławski. Włochy, Hiszpania, plaże Grecji, tam muszą panowie, panie też pamiętać, że w stroju pół Ewy nie możemy się pokazywać. Jeśli wejdziemy w obszar już krajów muzułmańskich z kulturą zupełnie inną, gdzie faktycznie osoby do basenów, do morza wchodzą ubrane w burkini, panie, owinięte w specjalne stroje, to już mamy te obostrzenia znacznie większe. Podobnie tyczy się to na przykład picia alkoholu na zewnątrz, to też nie jest mile widziane. Są kraje, które coraz częściej odwiedzamy dla wspaniałych widoków i tu może być zaskoczenie. Na przykład do Jordanii nie możemy zabrać ani drona, ani lornetki. Tu trzeba na te przepisy zwrócić szczególnie uwagę, tak jak na przykład z Egiptu nie wolno wywozić monet, nie wolno wywozić oczywiście żadnych muszelek, żadnych skał, żadnych roślin. To szczególnie dotyczy turystów, którzy podróżują samolotem. Tego typu pamiątki muszą zostać na miejscu. Najczęstsze zaskoczenie jest, jeśli chodzi o pamiątki, które chcemy sobie przywieźć z wakacji. Mówi Jarosław Kałucki, Travel Planet. Piasek z plaży, jakąś muszelkę, jakiś kamyczek. Okazuje się, że nawet w krajach należących do Unii Europejskiej pamiątki takiego typu są po prostu zakazane. Kamienie są zabytkami na przykład w Grecji czy w Chorwacji. Nie wolno tego zabierać. Z włoskich wysp, ale tylko wysp, nie wolno zabierać piasku. To też jest karane. Na przykład w Turcji mamy taką sytuację, że chodzimy po różnego rodzaju bazarach, widzimy bardzo fajne rzeczy, a to potem nagle okazuje się, że wszystkie, które są starsze niż 100 lat, są surowo zabronione, jeśli chodzi o wywożenie ich z kraju. Co więcej, nie wolno wywozić z Turcji, mało kto o tym wie, więcej niż 1,5 kilograma kawy prawdziwej i więcej niż 0,5 kilograma herbaty. Jednym z bardziej egzotycznych zakazów wydaje się być zakaz rzucia gumy przez kobiety w Kuwejcie oraz w metrze w Dubaju. Jeśli chodzi o rzucie gumy, to w większości krajów azjatyckich, ale podobnie było też u nas, jeśli mówimy o Europie, jest to pewnego rodzaju forma lekceważenia innych. Już rzucie gumy i na przykład rozmowa ze sprzedawcą może być w tych krajach potraktowane jako zachowanie lekceważące, ale to zachowanie lekceważące również było w Polsce tak traktowanym. Ważna jest też kwestia, którą ręką się witamy. Są ręce czyste i ręce nieczyste. To szczególnie w krajach arabskich. No i wracamy do pamiątek. Z Egiptu nie wolno wywozić roślin, zarówno żywych, jak i ich cebulek oraz bulw, takie jak storczyki, kaktusy, wilczomlecze, rośliny owadożerne. To są też rzeczy, których nie warto brać pod uwagę jako pamiątki. Pamiętajmy, żeby przed wyjazdem w te znane i te zupełnie nowe, bardziej egzotyczne miejsca dokładnie sprawdzić przepisy, co możemy wwozić, czego nie oraz jak się zachowywać w innym kulturowo regionie czy kraju. Tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no turn it back up. Sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Hamak w ogrodzie, zimna lemoniada, wielki kapelusz i... Mam! Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące marek modowych i stylowe produkty na lato w super cenach. Allegro. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez.